بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa Safar mwaka 1442, katika darsa ya kitabu أخلاق حملة القرآن الإمام الآجري رحمه الله تعالى، بعد تندليا باب ذكر أخلاق أهل القرآن. تلفكيا قول المصنف رحمه الله، قال: ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهده إليهم. الله سبحانه وتعالى أمي وتهذريش سانا وأميني كتكمانا نكو غفليكا نيلي أمبايو أمي وفرضشيا na kuwajibishia. Wama ahidahu ilayhim, qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah, ay ma ahidahu ilayhim min alqiyam bitta'at allati shara'aha lahum. Kadhalika akawatahadharisha kutokamana na kughafilika na yale ambayo amewausia katika kusimamisha taa na kile alichoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Alla yudayi'uhu wa an yahfadhu mastar'ahum min hududihi wa la yakunu kaghayrihim mimman fasaqa an amrihi fa'adhabahu bi anwa'il 'adhab. Wasiwe ni wenye kupoteza kile alichoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala katika taa, na wadumu nacho na kukihifadhi kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewawekea kukisimamia katika kusimamisha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yao, kuchunga mipaka aliyowekea Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiwe kama wengine ambao waliasi amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutoka nje ya taa yake. Fa'adhabahu bi anwa'il 'adhab, akawaadhibu kwa aina mbalimbali za adhab wal 'iyadhu billah. Faqala 'azza wa jalla: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. فسق نمتك توكن جي طاعة الله سبحانه وتعالى. الله أتكتاز تسيو كما والي وليمسهاو ملواه. الله أكوسهاو ديشم بك نفسزاو. Hao ni waovu waliotoka nje ya kile alichoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma a'lama al-mu'minina annahu la yastawi ashabu an-nari wa ashabu al-janna, ashabu al-jannati humul faizun. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawajuza waumini ya kuwa hawawezi kuwa sawa watu wa motoni na watu wa peponi. watu wa peponi hakika ndio waliofaulu. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله وهذا هو الفوز الحقيقي نهوكو نيكو كفاولو كو حقيقة كبيسة كولي كفاولو ككويلي نمتو كفاولو ككوينجيا كتك بيبو يا الله سبحانه وتعالى الذي من ظفر به فقد فاز حقا وصدقا. Kufaulu huku mtu akijishindia huyu kweli amefaulu, amefuzu. Kama kala ta'ala, wa man yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi faulaika humul faizun. Mwenye kumtii Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, akamwogopa Allah na kumcha Allah, basi hao ndio waliofaulu, hao ndio wamepata ushindi. Leo ukiwasikia watu wazungumzia ushindi, utasikia ni ushindi wa mipira tu. Timu yetu imefuzu, timu yetu imefaulu, imeshinda. Ushindi wa aina gani? Ushindi ni mtu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ndio amejishindia. Waqala ta'ala, faman zuhziha 'anil nar وأدخل الجنة فقد فاز. يريد أن يبوشو نموتو أكينجيزو بيبوني هون دي لفول. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نهو قوة وحاي ودنيا سبكون استريزي نزو غوري وينجي كتكواتو وينجي ومغوريك نستريز دنيا. فقارئ القرآن وحامله عندما يسمع بالفوز يفكر في هذا الفوز العظيم ويرجو أن يكون من أهله ويجتهد للظفر به. قارئ القرآن عليه بيبا قرآن أنا بسكي كفاولو بس فكرة ياكي هيين دي اسبكو كتك كفاولو هكو كجيشن ديا بيبو يا الله سبحانه وتعالى. Na atarajia kuwa katika watu wa peponi na kujitahidi ili ajishindie pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falmu'minu al-aqilu idha tala al-Qur'an ista'arada al-Qur'an fakana kalmir'ati yara biha ma hasuna min fi'lihi wa ma qabuha minhu. Mu'min mwenye akili anapoisoma Qur'an, Qur'ani huiweka kama mfano wa kioo kwake. Ayanzuru fil Qur'ani mutaammilan wa mutadabbiran lihidayatihi wa a'malihi. Aitizama Qur'ani akitaamali na kuizingatia ile miongozo iliyoko ndani yake, na amal zilizohimizwa kuzifanya ndani ya kitabu cha Allah. فيصلح الخلل الذي عنده على ضوء ما في كتاب الله عز وجل. وتنجنيزي ولو بنغفو اليوناو كموانغا وكتاب شاء الله سبحانه وتعالى. وذلك مثل ما يقف الشخص أمام المرآة وينظر الى مواطن النقص فيه. نهو مفانو wake ni kama mtu atizame kioo, atizama kile kioo na kujiangalia zile sehemu zilizokuwa na upungufu kwake. فيجعل القران لنفسه كالمراه, fanya hii qurani kwa nafsi yake ni kama kioo. ينظر في هدايات القرآن ودلالاته, اتزام إلى ميونغوز إلى كتك القرآن نم يدكيز إلى كتك كتاب شاء الله سبحانه وتعالى. ويقيس أعماله وأحواله عليها فيصلح النقص والخلل. كيش أبيم بتنرو فياك نحالي ألزك ونازو أزبيم من كتاب شاء الله سبحانه وتعالى, نوابي نأيك وابي Kwa hivyo atengeneze sasa ule upungufu aliyokuwa nao kwa kutumia kitabu cha Allah. Akifanye ni kama kioo kwake. Kwa hivyo amal ambayo aiona ni nzuri imeambatana na mafunzo ya Qur'an, aendelee kuifanya. Na amal ambayo aiona ni mbovu, hailingani na miongozo ya Qur'an, bali Qur'an imekuja kukataza, akawa atajiepusha nayo. Nasema fakana kalmirati yara biha ma hasuna min fi'lihi wa ma qabuha minhu. فما حسن من فعله يحمد الله عليه أن وفقه وهداه. كلي أمباتو ني كزوري كتك فيتندو فياكي باسي هم حميدي الله نكم شكور الله سبحانه وتعالى كوا أمي موافكيش يي ككفانيا أمي موانغوزا يي كتك ككفانيا. وما قبح من فعله يتوب إلى الله تعالى ويجاهد نفسه على إصلاحها. na kile kiovu katika vitendo vyake atubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kupigana na nafsi yake katika kutengeneza, atengeneze yale ambayo yana upungufu, awe atayatengeneza. Kwa haya ni katika yale ambayo atakikana muislamu awe anayo wakati anapokisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. قال فما حذره مولاه حذره وما خوفه من عقابه خافه وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. كلي أمباتو مولاوكي الله سبحانه وتعالى أمم تهذري شناتو نيبيا أنا تهذري ناتو أجيوي كمبالي ناتو. Na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemkhufisha nacho katika adhabu na mateso, na yeye pia aogopa, aogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kile ambacho Allah amempendezea akifanye na akamhimiza akipende, wa maraghabahu fihi maulahu raghiba fihi wa rajahu, na yeye pia ana raghba nacho. Kwa hivyo iwe maisha yake yote yaenda kulingana anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, mula wake mlezi. Kila anachomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala ajaribu kutekeleza namna alivyomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akimkhofisha anahofu, aogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala ataja kuwa katika sifa nzuri walizokuwa nao mitume wake, innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhaba. Tizama alivyowasifu waja wake Allah subhanahu wa ta'ala, akiwaambia wale wanaowashirikisha pamoja na Allah, hao mnaowaomba wenyewe, wao wamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Haifai kuwaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, sababu wao wenyewe mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini mwabudu wao pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, kama wanaofanya manasara kwa Isa alayhi salatu wassalam, na walivyofanya baadhi yao katika kuwaabudu malaika na wengine kuwaabudu watu wema? Hao watu wema mnaowaabudu, Allah subhanahu wa ta'ala sema yarjuna rahmatahu, wao wenyewe watarajia rehma za Allah, wayakhafuna adhaba, na waiogopa adhabu ya Allah. Na hapa ndio utaona kosa la masufi kusema kuwa wao wamwabudu Allah sio kwa kuwa waogopa adhabu ya Allah, wala kuwa wataka pepo, kwa sababu ibada hiyo ni ibada ya mfanyibiashara waita hivyo, yani aabudu ili aingizwe peponi. Yeye asema mimi naabudu, niko tayari kutiwa motoni, siogopi moto, lakini namuabudu Allah kwa sababu yeye astahiki kuabudiwa. Kwa mfano maneno kama hayo, pamoja na kuwa wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuomba maiti, wengi wao wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa madai yao kuwa hawaogopi, la, hii si sifa ya watu wema. Sifa katika sifa za watu wema, wayarjuna rahmatahu wayakhafuna adhaba. Na Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja adhabu zake ili kuwahofisha watu, kuwatia watu hofu wamwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Bali hofu ni katika aina nini? Ya ibada. Fala takhafuhum wakhafuni in kuntum mu'minin. Na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kuogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu Allah ametukhufisha na adhabu yake. Kwa mtu ni muongo akisema kuwa haiogopi adhabu ya Allah. Adhabu ya Allah yaumiza shida. Adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza kwa maneno makali katika kitabu chake. Yote hii kwa sababu ya kutukhufisha. Na pepo ya Allah ni starehe ambayo haina mwisho wake. Ni starehe. Sasa ukiniambia kuwa mimi sifanyi ibada kwa sababu nataka pepo, nataka nini sasa? Kwa nini waabudu? Ibada hiyo umeitoa wapi ya kusema kuwa mimi namwabudu Allah sina haja na pepo ya Allah? La, Allah amekutajia pepo yake na sifa zake nzuri ili akupendezee wewe katika kufanya amali njema, akuingiza katika pepo yake. Na amekutajia moto na adhabu kali zilizowaadhibu nazo umma wengi waliopita hapa duniani kabla ya akhira. Kwa nini? Kwa sababu ya kukukhufisha wewe umuogope Allah subhanahu wa ta'ala na uiogope adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivi ndivyo anavyokuwa sahibu al-Qur'an. Faman kanat hadhihi sifatuhu au ma qaraba hadhihi sifa faqad talahu haqqa tilawatihi wa ra'ahu haqqa ri'ayatihi. Nani ambaye amefika daraja hii? Wallahu musta'an. Hayo tutakuja kuyazungumzia insha Allah ta'ala katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.